sta će sama, jer svaku tajnu njeno zna. Kažu da ima dana, ali se varaju, više ne oprašta. Kažu da ima dana, ali se varaju, više ne opraštam. U ove dane leče mi rane, dunavski splavovi, dok samo tražim osjećaj neki jači od ljubavi. U ove dane leče mi rane, dunavski splavovi, osjećaj neki jači od ljubavi. Žao mi ovog srca, ostaće samo, zašto je moralo tebe da nađe, kada bih znao da te vidjeti neću, umro bih najrađe. Kada bih znao da te vidjeti neću, umro bih najrađe. U ove dane leče mi rane, dunavski splavovi, dok samo tražim osjećaj neki jači od ljubavi. U ove dane leče mi rane, dunavski splavovi, dok samo tražim osjećaj neki jači od ljubavi.